Book 2 80 80 80 الصفات 3 Прилагателни 3 Прилагателни 3 هي لديها كلب Тя има куче Тя има куче. الكلب كبير. Кучето е голямо. Кучето е голямо. هي لديها كلب كبير. Тя има голямо куче. Тя има голямо куче. هي لديها بيت. Тя има къща. Тя има къща. Албейту сагир. Къщата е малка. Къщата е малка. Хия ладейха бейтун сагир. Тя има малка къща. Тя има малка къща. Хуа яскуну фи фундук. Той е отседнал в хотел. Той е останал в хотел. الفندق رخيص. Хотелът е ефтин. Хотелът е ефтин. هو يسكن في فندق رخيص. Той е отседнал в ефтин хотел. Той е останал в ефтин хотел. Хуа ледейхи сайяра. Той има кола. Той има кола. Асайярату галията тъмън. Колата е скъпа. Колата е скъпа. Хуа ледейхи сайяратун галията тъмън. Той има скъпа кола. Той има скъпа кола. Хуа якрау ривая. Той чете роман. Той чете роман. Ривая мумилла. Романът е скучен. Романът е скучен. هو يقرأ رواية مملة. Той чете скучен роман. Той чете скучен роман. هي تشاهد فيلما. Тя гледа филм. Тя гледа филм. الفيلم مثير. Филмът е напрегнат. Филмът е напрегнат. Хия тушахиду филман мутиран. Тя гледа напрегнат филм. Тя гледа напрегнат филм. Ар-раджау ад-дихаб иля www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية